Senin o gelmelerine, gitmelerine, ölmelerine, bitmelerine, bal damlayan dillerine, yerim, yerim, yerim. Yaralı bir kuş konmuş kapıma, kolu kanadı kırılmış, üşümüş biraz. Eriyor kalbim inadına, bir de naz, bir de naz, nasıl tatlı utanmaz. Ah kuzum kıyamam ben sana, ah huysuzum gel biraz sarıl bana. Aşk biliyor sevenin adresini, gel benden yak ateşini, bana bırak gerisini. Senin o gelmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, öpmelerini, kesmelerini, severim, severim. Senin o gelmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, bal damlayan dillerini, yerim, yerim, yerim, yerim. Bir kuş konmuş kapıma, kolu kanadı